Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala iman eden ve imanının içini doldurup ameli salih işleyen kullarına ödül olarak cennetini vaat etmiştir. Cennet bütün müminlerin ortak vaadidir. Bütün müminlere, peygamberler de dahil, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, imanla ölen herkes dahildir. İman edip imanla nefesini tüketen herkese Allah'ın vaadi cennettir. Bu cennet peygamberlerin de gireceği, Ahmet'in, Mehmet'in de gireceği, Ayşe'nin, Fatıma'nın da gireceği bir yerdir. Yalnız cennet konuşulduğunda Allah-u Teala'nın cennetine girmenin şartının iman olduğunu bilmemiz gerektiği gibi, yani imansız herhangi bir şekilde cennete girilemeyeceğini bilmemiz gerektiği gibi, günahlarla da cennete girilemeyeceğini bilmemiz lazım. Bir mümin cennete girecek ancak üzerinde günahtan eser kalmadan girecek. Bunun da üç yolu var. Ya ölmeden günahlardan arınacak, birinci yol bu, en kestirme, en sağlıklı yol budur, günahsız ölüp gitmek. Ya da kıyamet gününde Allah-u Teala'nın rahmetine müstehak olacak, Allah mağfiret edecek, cennete girecek. Veya günahların faturası veznede ödenecek, ondan sonra cennete girecek. O veznede kıyamet günü cehennemdir. Şu kesin ki Allah'ın izniyle hiçbir mümin günahı ne denli büyük olursa olsun cehennemde ebedi kalmayacak. Her günahın dünyada işlenen, her günahın Allah nezdinde bir faturası var. Namaz kılmamanın, bir namazı terk etmenin belli bir miktar cezası var. İşte filan hatayı işlemenin belli bir miktar cezası var. Bu cezaların toplamı herkesin hesabında ne kadar cehennemde kalmayı gerektiriyorsa, o kadar kaldıktan sonra imanla ölen herkes Allah'ın izniyle cennete girecek ve bu cennette hayatın sonu yok, ebedi bir şekilde biiznillah kalınacak. Biz kardeşler, cennet konuşulurken önümüze bazı isimler çıkar. Bu isimler bazen ırmak olur. Cennette ırmaklar. Bazen yiyecek çeşitleri olur. Allah Kur'an'ında cennette size şu şu şu nimetleri vereceğiz der. Bazen de cennette bulunan bizim dünya hayatında ne olduğunu bilemediğimiz isimler gündeme gelir. Mesela huri kavramı, huri cennete ait bir deyimdir. Allahu Teala'nın imanla ölüp cennete giren mümin kullarına vereceği cennet kadınlarının adı hurilerdir. İnsanlar maalesef, maalesef diyerek söylüyorum, sanki cennete girişleri garanti olmuş gibi ve ellerinde cennet tapuları var gibi, istediği kadar da hurileri işte tapu dairesinden temin etmiş gibi, huri konusunu maalesef eğlence konusu veya işte espri konusu, işte yemek dualarından sonra espri için kullanılan bir konu olarak telaffuz edebilmektedirler. Bir kere huri Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde Allahu Teala'nın kullarına hazırladığını söylediği bir nimettir. Binaenaleyh espri olarak Allah'ın ayetinde geçen, peygamberinin hadisinde geçen herhangi bir ismi, herhangi bir konuyu asla kullanamayız. Bir Müslüman Allah'ın cennetinde vereceğini, kullarına vereceğini vaat ettiği armudu bile eğlence konusu yapamaz. Ne cennetin kendisi, ne de cennetteki herhangi bir nimet, herhangi bir kavram, cennet kadar, Allah kadar, peygamber kadar, cehennem kadar ciddi düşünülür, ciddi konuşulursa imanımızı ayakta tutabiliriz. Şimdi biz sanki cennet elimizde garanti, bir tek ölüm engeli var, ölür ölmez zaten cennete gireceğiz garantiymiş gibi, bir de oradaki hayat tarzı, cennette yaşayacağımız ve inşallah karşımıza çıkacak şeyleri yemek dualarında espri konusu yaparsak, korkarım elimize geçmeden kaybedeceğimiz nimete dönüşür bunlar. Allah muhafaza buyursun. Burada kardeşler bir başka mesele de maalesef Ramazanlarda hatimlere giden veya işte sadakalar veren veya örtüsünden dolayı işinden gücünden imkanlarından olan Müslüman kadınlar bile Allahu Teala'nın cennette erkeklere huriler vermesini maalesef içine sindirmekte zorlandıklarını görüyoruz. Allah'tan utanmak lazım. Bir defa mümin düşünür ki Allahu Teala'nın yaptığı herhangi bir işte kesinlikle bir yanlışlık olmaz, adaletsizlik olmaz, Allah kullarını kayırmaz. Allah iman eden kulunu kayırır. İman edenlerin içerisinde kimseyi kayırmıyor. Cennet müttakiler için hazırlanmıştır. U'iddet lil muttakin. Cennet muttakilerin diyarıdır. Müttakilerden olduktan sonra, cennete girdikten sonra hiçbir huri, hiçbir Müslüman kadının kuması değildir. Kumalık, işkence, çekememezlik, ikinci eş, dünya standartlarıdır. Dünyada bu tip şeyler var. Dünyada senin mutfağına birisi gelince rahatsız olursun. Cennette yemek pişirmek yok ki senin tencerene tutacak. Merak etme, temizleyecek yer yok cennette. Elinde süpürge, elinde paspas dolaşmayacaksın Allah'ın izniyle. Cennet hayatıyla dünya hayatını kıyas ederek Müslüman bir kadının Allah'ın planında hata olduğunu ima ettiren düşünceler içerisinde olması imanla bir arada duramayacak bir hatadır. Allah'tan affı mağfiretini niyaz ederiz. Kardeşler, şunu unutmamak lazım. Cennet dert bulunmayan yerdir. Hiç kimse hiçbir derdi olmayacak cennette. Yaşlılık derdi olmayacak, hastalık derdi olmayacak. İnsanların birbirlerine karşı kini, kederi, tasası olmayacak. Cennet her türlü dertten uzak kalınacak bir yerdir. Ve şunu da bilmemiz lazım ki cennete girdikten sonra da cennetin içinde de bu dünyadaki amellerimizin karşılığı olarak Allah-u Teala'nın derece farklılıkları getirdiğini göreceğiz. İnşallah. Cennet var, üstünde cennet var, üstünde cennet var. Firdevs var. Firdevs cenneti, bütün cennetlerin şahı olan, en üst noktada duran bir cennet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan cenneti istediğiniz zaman, Firdevs'i isteyin buyuruyor. Büyük isteyin. Hani bir cennete girelim de, neresi olursa olsun demeyin. Büyük isteyin, büyük düşünün diyor. Bir bu, ikincisi, İbnül Kayyım rahmetullahi aleyhin çok hoş bir tespiti var. Müslüman cennetteki nimetleri inşallah alacak. Üzümden, kayısısından, şeftalisine kadar burada adını duyduğumuz orijinali cennette olan bütün yiyecek çeşitleri müminin önünde olacak inşallah. Suyu, balı, şerbeti, şarabı müminin elinde olacak Allah'ın izniyle. Altından ırmaklar akan evlerde oturacak mümin. Allah'ın izniyle bir mümin cam gibi organları dışarıdan görülen hurilerle evlenecek Allah'ın izniyle. Cennette bunlar olacak. Lakin kardeşler, burada İbn-i Kayyim'in çok hoş bir tespiti var. Bunların hiçbiri, hiçbir tanesi, ne ırmaklar, ne o cennetteki huriler, ne yiyecekler, ne içecekler, bunlardan hiçbir tanesi Allah'ı görmek gibi lezzetli değildir diyor. Mümin bu hurilerle, cennetteki ırmaklarla, üzümlerle, şaraplarla veya cennetin saltanatlı ağaçlarıyla, köşkleriyle Allah'ın cemalini görmeyi karşılaştırmamalıdır diyor. En büyük hedef Allah'ı görmek, onun seni görmesi olmalıdır cennette diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki müminler cennete yerleşecekler. Cennette herkes köşklerine, hurilerine vesairesine sahip olacak. İşte bildiğimiz cennet hayatı başlayacak. Giren girdi, girmeyecek olanlar için kapılar kapandı. Cennet hayatı başladı. Allah-u Teala bütün kullarının duyacağı şekilde, hani herkes cennete girdi, kapılar kapandı, hayat başladı. Bir defa Allah-u Teala, ey cennetlik kullarım, selamun aleyküm diyecek. Bu sözü kullar duyunca başlarını kaldıracaklar ve Allah-u Teala'nın cemalini görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, o güne kadar cennette gördükleri bütün o nimetler, köşkler, dereler, huriler, cennetteki pırlantalar ne varsa tamamını unutacaklar, biz boş işle uğraşmışız diyecekler. Allah'ın cemalini görmek asıl hedef. Onu gördükten sonra cennet sanki daha boşmuş gibi hissedecekler. Demek ki müminin hedefi, müminin gayesi Allah-u Teala'nın cemaliyle buluşmaktır. O güzelliği görmektir. O nura sahip olmaktır. Bunun ötesinde Allah-u Teala huri verirse ona da hamd eder. Allah-u Teala yedirir içirirse ona da hamd eder. Bunların, cemalullahın altında kalan her şey küçük bir eşantiyon gibi, küçük kahve öncesi ikram gibi. Asıl gaye Allah-u Teala'nın cemalini görmektir. Bunun için kardeşler, ahiret alemiyle ilgili büyük şeyler düşünmek lazım. Büyük şeyler konuşmak lazım. Nedir bu büyük şeyler? Evvela cennete girmek en büyük hedef. Allah'ın rızasına kavuşmak. Daha sonra o cemali seyretmek. Bunlar varken cennete ait diğer teferruat olan birinci, ikinci meselelerde takılıp kalmak, neuzübillah, belki de cennetin bütününü kaybetmemize vesile olacak hatalara düşürebilir bizi. Burada bugün konuşmayı istediğim önemli bir mesele daha var kardeşler. Maalesef Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz cennetten dünyaya gönderildiği günden beri kadın cinsiyle erkek cinsinin tartışması bitmemiştir. Kıyamet gününe kadar bitmeyeceğine de yemin edebiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Asla yalan bir yemin olmaz bu. Bu tartışma erkek mi üstün, kadın mı üstündür de var. Kadın mı çok hizmet ediyor, erkek mi hizmet ediyor, onda var. Çocuğu büyütürken erkek kadına yardım etti mi, etmedi mi, kadını yalnız bıraktı mı, bırakmadı mı da var. Evi erkek kirletiyor, kadın temizliyor. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri kavga konusudur. Bu kavga ne bitti, ne bitecek, ne de bitmesi lazım. Bu bitmez. Bu mühendisler silikondan, plastikten bir kadın yapıp onu da normal kadın gibi evlerimize getirmedikleri sürece bu bitmez. O da olmayacağına göre imtihanımız budur. Ama bir şey daha var. Bu kavga o kadar köklüdür ki ve o kadar dallı budaklıdır ki cennette bile var bu kavga kardeşim. 3 tane kadınla 3 saat din konusu konuşun. Sonunda geleceğiniz nokta niye erkeklere bu kadar huri veriliyor da kadınlara ne veriliyor? Kadınlar cennette de haksızlığa uğruyor. İşte bir erkeğin 70 tane hurisi var. Zavallı kadın ne yapacak orada tek başına villada ne edecek? O da temizlikçilerini çağırsın. Bu yani kadının cennette de eziyet göreceği bir tür haksızlığa uğrayacağı iması olan anlayış batıldır. Bir defa Allah-u Teala'nın cennet vaadi erkek ve kadın için eşit oranda geçerlidir. Erkekler için hazırlanmış cennet demiyor Allah. U'iddet lil muttakîn. Müttakiler için hazırlanmış cennettir. Müttaki misin? Akşama kadar televizyon başında mı ömrün geçiyor? Yoksa Allah-u Teala'nın razı olacağı işlerde mi geçiyor? Müttakilerden misin, değil misin? Kadın mısın, erkek misin, değil. Müttakilerden misin, facirlerden misin? Gıybet ediyor musun? Cihad ediyor musun? Yoksa senin cihadın gıybet etmek mi? Allah rızası için kadınlık vazifeni yapıyor musun? Yoksa komşular güler diye, arkadaşların güler, eltilerin güler diye başka türlü anlayışların mı var? U'iddet lil muttakin. Müttakiler için hazırlanmış. Müttakilerden sen kadın ol, erkek ol veya başka bir şey ol. Allah'ın vaadi haktır. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْسَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Allah isteklerinizi kabul etmiştir. Kimsenin yaptığı işi zayi etmeyeceğiz. İster erkek olun, ister kadın olun, size cennetimizi lütfettik Allah buyuruyor. Kur'an ayeti bu. Ama فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يل۪ي وَقَاتَلُوا وَكُتِلُوا Öyle herkes için değil bu vaat. Hicrete hazır olacaksın. Bu mahallede cami yok, çocuklarımız ezan duymuyor diye o evi sevdiğin halde oradan hicret etmeye hazır olacaksın. Erkek ol, kadın ol. Kim Allah'ın vaadi olan cennetin faturasını ödüyorsa o cennete girecektir. Allah'ın vaadi budur. Kesinlikle kadınların veya erkeklerin cennet konusunda bir ayrıcalığı yoktur. Kadınlara Allah-u Teala sizi de bakarız, yer kalırsa sizi de cennete alırız gibi bir şey dememiştir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Kadın olsun, erkek olsun, mümin olarak kim öldüyse, salih amel yaptıysa, Allah'ın cennetine girecek. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Hiçbir şekilde zulüm görmeyeceklerine Allah söz veriyor. Ama müminliğin hakkını vereceksin ha. Ramazan-ı Şerif'te poşetin içine koyduğun mushafı hatimden hatime dolaştırarak melekleri kandıramazsın. Ramazan'da fuhuş dünyasını temsil eden televizyonlar bile Kur'an okuyorlar. Ona inanmaz melekler. Ramazan'dan sonra Allah'ın şeriatı nerede onu ararlar. Sen Allah'ın şeriatını kendine ölçü edindikten sonra وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Hiçbir şekilde Kesinlikle Allah'ta zulüm yok, kullarına haksızlık yok. Kadınsın diye, erkeksin diye ne ayrıcalık var, ne de itilmişlik var. Bütün melekler de bu kadın erkek herkes için dua ediyorlar. Rabbena ve edhilhum cenneti adinin illeti vaattahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Milyarlarca değil, on milyarlarca değil, telaffuzunu edemeyeceğin kadar kabarık rakamda melekler senin, hanımının, çocuklarının cennete değil, adın cennetine girmesi için on binlerce senedir Allah'a yalvarıyorlar. Kur'an'dan görüyoruz. Rabbena ve edhilhum cennati adinin illeti vaattahum. Kim salih mümin olduysa, kim Allah'tan korkup haramlardan kaçtıysa, şüphe ettiyse, o, onun hanımı, çocukları adın cennetine girsin diye, arşın gölgesinde binlerce senedir trilyonlarca melek Allah'a yalvarıyor. Sen bu duanın hakkı olan kadınlardan mısın? Bunu söylemen gerekiyor. Sen böyle bir annenin babanın çocuğu musun? Sen bu çocukluğu hak ettin mi? Bunu söylemen lazım. Allah'ta zulüm yok. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Kadınlar zerre kadar zulüm görmeyecekler. Unutmayacak Allah onların çektiklerini, sıkıntılarının karşılığını verecek. Ama yaşam standardın ameli salih olacak. Komşuların ne diyeceğine göre değil, akrabalar ne diyeceğine göre değil, Allah ne diyecek diye ölçün varsa senin, o zaman sen hiç merak etme. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Sana Allah hem bu dünyada huzurlu bir hayat verecek, hem de ahirette mümin ol, kadın ol, erkek ol, mümin ol, ne olursan ol, yani mümin olduktan sonra kadınlığın erkekliğine bakılmadan Allah seni de cennete koyacak. Söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüdür. Kur'an'ın müjdesidir bu. Kaç ayet var Kur'an-ı Kerim'de ki özellikle erkek ve kadın kim salih amel işlerse onu muhakkak cennete koyacağız diye Allah vaat etmiştir. Biz kesinlikle şunu bilmemiz ve ilan etmemiz lazım ki mümin hiçbir kadın, Allah'a iman eden, salih amel işleyen, haramlardan kaçınan, kul hakkına riayet eden, takatı kadar da bir şeyler yapabilen hiçbir mümin kadın cennet konusunda erkekten ayrıcalıklı değildir. Asla değildir. Elbette Allahu Teala'nın mümin erkek kullarına hurileri vaat edip de kadınlara bunu vaat etmemesinde de bir hikmetler var. Onu da göreceğiz. Bu bir ayrıcalık değil. Erkeklerin tercih edildiği anlamına değildir. Asla değildir. Ama bu imanımızı bir defa perçinlememiz lazım. Kesinlikle kadın zerre kadar Allahu Teala'nın cennetine girme konusunda bir eksi puana sahip değildir. Hatta ve hatta kadınlar cennetin kalabalık kadrosudurlar. Evet, ilk etapta kadınlar cehennemin çoğunluğunu, erkekler de cennetin çoğunluğunu oluşturacaklar. Ama ümmeti Muhammed'in nüfusunun büyük bölümü kadındır. Kıyamete doğru da kadın sayısı daha fazla olacak. Mümin olarak ölen kadınlar, mümin olarak ölen erkeklerden daha fazla olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o umudumuz olan büyük şefaatinden sonra da kadınlar da cehennemden çıkıp, şefaatten sonra cehennemden çıkıp cennete geldiklerinde cennetin nüfusunun büyük bölümü kadınlar olacak. O kadar ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah'ın kanunu gereği cennette bekar hiç kimse kalmayacak. Kadınlar da çok oldukları için iki kadın bir erkeğe nasip olacak. Her erkeğin iki hanımı olacak şekilde evlilik gerçekleşecek cennette buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih hadis-i şerifte. Buradan ne anlıyoruz biz? Yani kadınlar Şimdi çarşı pazarı doldurdukları gibi cenneti de dolduracaklar aslında. Lakin şeytan bari fisku fücur yaparak, dedikodu yaparak Allah'tan uzaklaşmıyorsun. Şu elindeki cennet nimetinin kıymetini bilmeyerek Allah'tan uzaklaş dedirttiği için kadınlar bunun dedikodusunu yapıyorlar. Ashab-ı kiramın kadınları bile bu anlamda bazı şeyler söylemek istediler. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ümmü Ammare, Medine kadınlarından olan Ümmü Ammare, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ya Resulullah demiş, bakıyorum da bu Kur'an hep erkeklerle ilgili ayet indiriyor demiş. Bizim kadınlar olarak niye hiç adımız geçmiyor? Onun duyduğu ayetler, işte o kadar Medine'de yeni gelmiş, Müslüman olmuş, ama Allah Teala bundan küsmemiş, kızmamış, bilakis Ahzab suresinin 35. ayeti bu kadının bu ricası üzerine inmiş. İnnel müslimine vel müslimat vel mu'mine vel mu'minat vel kanitine vel kanitat vel sadikine vel sadikat vel sabirine vel sabirat vel haşine vel haşiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Sonuna kadar Allah Teala kadınlara özel bölüm açmış bu sefer. Erkek Müslümanlar, kadın Müslümanlar, erkek müminler, kadın müminler, erkek sabredenler, kadınlardan sabredenler, huşu içindeki erkekler, huşu içindeki kadınlar, namuslarını koruyan erkekler, namuslarını koruyan kadınlar. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azima. Hepiniz bilin ki erkekler, kadınlar, hepinize Allah büyük bir mağfiret hazırladı. Büyük cennet hepinize hazırdır Allah buyurdu. Ümmü Ammare'nin bu sorusu üzerine indi bu. Niye ya Resulallah hep erkekler konuşuluyor dedi. Allah'ın cevabı büyük bir mağfiret ve büyük bir cennet ödülü olarak indi. Kadını yok, erkeği yok, mümini var bu işin. Cihad edeni var. Doğurduğunu Allah'a adayan Meryem olsan, kıyamete kadar en büyük kadın olursun. Sen bir kadın ol ki, o doğurduğum çocuğu senin Kudüs'üne hizmet için adadım ya Rabbi diye daha rahmine düşmeden, ana rahmine düşmeden çocuk Allah'a adayabiliyor musun? Sen işte kazandın. Sen Meryem'in annesi oldun. Sen insanoğlunun en büyük mucizeyi gördüğü kadınlardan birisi oldun demektir. Ama senin çocuğun top oynamaya geldi mi delikanlı, şimdiden evleneceği eş adayını bile aramaya başladın, sabah namazına geldi mi daha çocuk kalkmasa da olur dersen, sen o zaman müminliğin ismini doldurmadın demektir. Aldatamazsın melekleri. Melekler buna inanmazlar. Ama melekler eğer seni secde halinde görüyorlarsa, doğursam da Allah'a adasam bunu diye görüyorlarsa, senin kadın olman hiçbir kusur değil. Bilakis senin menfaatinedir kadın olmak. Kardeşler, bir erkek Müslüman cihad etmeden cennete giremiyor. Camiye cemaate gitmeden cennete giremiyor. İmran, Hüseyin bin İmran isimli sahabi, ki o zaman sahabe değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, demiş ki Muhammed, sana bir şey söyleyeceğim. Duydum ki sen diyormuşsun ki la ilahe illallah demeyen cennete girmez. Bunu derim, çok kolay bu demiş. Duydum ki günde 5 defa namaz kılmadan cennet yok diyormuşsun. Bunu da kılarım. Ramazan orucu diye bir orucun varmış. Onu da yaparım. Senede bir defa, ömürde bir defa hacca da gelirim seninle demiş. Ama ben gençliğimden beri biriktirdiğim malı senin fakirlerin için toplamıyorum. Zekat veremem demiş. Benim canım da kıymetli. Ben bu canımı senin için gidip ölmek için bugüne kadar ayakta tutmadım. Cihat da edemem demiş. Efendimiz buyurmuş ki Hüseyin, uzat bakayım elini demiş. Tutmuş elini, sallamış sallamış. Cihadı ve zekatı o bulmadan cennete nasıl gireceksin sen demiş. Öbürleri yetmez mi? Yetmez demiş. Bana ayrıcalık tanı yok demiş. İlla cihadın olacak, zekatın olacak, öyle cennete gireceksin buyurmuş. Bu kadar kesin mi bunlar demiş. Bu kadar kesin. O zaman kabul ettim ya Resulallah demiş. Ve Müslüman olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazına cemaate gelmeyin erkeklerin evini yakmaya kalktı. Lakin kadınlara ne dedi? Şu beş vakit namazı kılın, orucunuzu tutun, kocanız da sizinle beraber gelirse hacca gidin, cennetin 8 kapısı var, dilediğinizden girin Allah buyurdu. Cihadı, sosyal katılımları ve sağda solda yapılacak bütün hizmetleri kadınlardan muaf tuttu. Kadınlar bize haksızlık yapıldı diyecekleri yerde bu cenneti bedava aldıklarını konuşmalıdırlar. Cihat yok. Hüseyin bin İmran'ın cennete girme şartı olan şey kadınlardan kaldırılmış. Buna rağmen eğer Allah'ın bir haksızlık yaptığını, cennette erkeklere daha fazla cinsel imkanlar tanıdığını, kadınları kısıtladığını düşünüyorlarsa başka bir cennet hazırlatmaları lazım. Bütün dünyada kanunlar hep kadınlardan yana zaten. Şimdi evlendin, kadın kölesi oluyorsun. Kanunlar öyle oldu. Hazır bir de cennet kanunu çıkarılsın. Kadınlar istedikleri gibi bir cennete girsinler o zaman. Lakin adalet Allah'ın kanunundadır. Huzur Allah'ın şeriatındadır. Rahatlık da inşallah Allah'ın cennetindedir. Burada kardeşler, şeytanın fitnesine neden olan bir konuyu beraber mütalaa etmemiz lazım. Allah erkek kullarına cennete girmeleri halinde huriler vaat etmiştir. Bu huriler paspasçı filan demek değil. Tam anlamıyla erkeklerin şehvetini tatmin etmek için yaratılmış mahluklardırlar. Ve çok net bir şekilde konuşmamızda hiçbir sakınca yok. Cennette bu dünyadakinden çok daha yoğun şehvet ilişkisi olacak, cinsel ilişki olacak. İnsanın fıtratı bunun üzerine kuruludur. Bunun için Allah cihad eden kullarına cihad etmek için evinden ayrıldığında gencecik hanımını bırakıp şehit olmak üzere Uhud'a ve Hendek'e koşanlara sizi onlarca huri ile ödüllendireceğim dedi. Çünkü gencecik karılarını Hanzale gibi yatakta bırakıp meydana gitmek ancak o Hanzale'nin karısından daha güzel, daha delikanlı, daha tatlı olan kızlarla, hurilerle ödüllendirildiği zaman yapılacak bir iştir de ondan dolayı. Kolay değil. Dün gerdeğe girip bugün Resulullah cihat ilan etti diye aleyhissalatü vesselam bırakıp gitmek kolay bir şey mi? Dünyada şehveti kesilen, cihat ettiği için hanımından ayrılan erkeklere, delikanlılara, cihat meydanlarında bir daha hanımıyla, anasıyla, babasıyla buluşamayacak şekilde ölüp gidenlere Allah'ın vaadi hurilerdir. Ve bu huriler yani göz zevki doldurmak için değil, tam cinsellik zevkini doldurmak içindir. Her erkek mümin cennete girdiğinde Allah'ın izniyle dünyadaki şehevi gücünün onlarca kat fazlasını bulacak kendisinde. Hiçbir cinsel ilişki cennette yormayacak, bıkmayacak, nefret ettirmeyecek. Cennetin vaadi budur. Cennetteki ırmaklar kadar ve cennetteki meyve çeşitleri kadar ve cennetin bütün imkanları kadar ne varsa aynı standartla, cennet standartlarında hurileri de Allah Teala erkek kullarına verecek. Lakin buradaki sorumuz bizim. İki şey çok önemli. Birincisi kadınlara Allah niye huri vaadinde bulunmuyor? İkincisi bu kadar hurisi olan bir erkek dünyada zaten kavga gürültü yaşadığı 60 senelik karısıyla bir daha uğraşır mı cennette? Ulan dünyada senden çektiklerim yetmedi mi bir de burada mı karşıma çıktın mı diyecek. Bu iki sorunun cevabı çok önemli kardeşler. Birincisi eşler dünyada İmanla ikisi de ölürse cennette eşlik hayatları devam edecek. Cennette bekarlık yok çünkü. وَمَا فِي الْجَنَّةِ اَعْزَبٍ Cennette bekar bulunmayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Eğer eşlerden biri imanla ölmemişse maazallah, sorun yok, o cehennemde, kafir olan cehennemde, mümin cennette. Peki eşlerden biri dünyada erken ölmüş, öbürü iki defa, üç defa evlenmiş. Mesela kadın, kocası ölmüş, bir daha evlenmiş. O kocası da ölmüş, bir daha evlenmiş. Üç kocası olmuş dünyada diyelim. Cennette ne olacak? İşte burada kadın hakları gene devreye girdi. Allahu Teala dünyada hangisinden daha memnun duysa onunla evlenmesine izin verecek. Burada kadınlar bir puan gene öne geçti. Dolayısıyla cennet evliliğin tadının yaşandığı yerdir inşallah. Banyo derdi yok, dırdır yok, eğlenceye mani olacak, zevke mani olacak hiçbir şey yok. Her zevkin zirvede olduğu yerdir. Hemen eczaneye koşup doğum kontrol hapı almak da yok. Sıkıntı yok. Ne olur sıkıntısı yok. Cennet, burası cennet. Lakin Allah mutlak adil olarak ve hikmeti son noktada olarak neden erkeklere huriler lütfetti de kadınlara bunu vaat etmedi? Burada kadınlar acaba huri alamadıkları için cennette bir eksiklikle mi karşılaşacaklar? Cevap bir, çünkü kadın haya abidesidir. Kadın utanır. Resulullah'a gelip soru sorar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ayet okusaydı, sana da Allah erkek hurilerden 70 tane verecek deseydi, kadınlar bundan utanacaklardı. Çünkü bu benim kocamdır, eşimdir, bununla yatağa gidiyorum demek için bile bir tek erkek kocası olduğu zaman onu tanıtırken bile utanır kadın. Aslında utanırdı yani. Kadın böyleydi aslında. Şimdi erkekleşmiş ya da cinsiyeti bozulmuş mahluklardan konuşmuyoruz. Kadın utanır. Bunun için Allah müjde indirmek üzere getirdiği Kur'an'ında kadınların aslı zatında utanacakları, haya edecekleri şeyden söz etmedi Allah. Ama erkekler, yeter ki onlara sen evlenecekleri kadın bul, 300-500'e itiraz etmeyeceği için onları hurilerle donattı Allah. Bu bir. İkinci sebep, kadınlar yaratılışı gereği erkeği aramazlar. Bulunca itiraz etmez ama bir kocam olsa, bir kocam olsa diye dolaşmaz kadın. Yani kadında da cinsellik var, erkekte de cinsellik var. Ama erkek dolaşır durur. Kadın dolaşmaz. Hayvanlarda da böyledir. Erkek bir köpeğin varsa onu kapıda iki zincirle tutman lazım. Dişi köpeğin peşinde dolaşır durur o. Köpeğin dişi ise o kapıda bekler, zincirsiz de durur orada o. Cinsiyet gereği bu böyle. Dolayısıyla bir delikanlıya seni evlendireceğim dediğin zaman onu hareket ettirirsin. Hanzele'yi yatağından kaldırıp kafasının kopacağı şehadete doğru koşturursun. Ama kadın için sana koca bulacağım demek teşvik edici bir unsur değildir. Son noktasına gelinceye kadar kadın onu aramaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle erkekleri ibadete, kulluğa, şehadete, infaka, harcamaya teşvik etmek için cennetteki hurileri vaat ederek orijinal bir iş yapmış oldu. Yerinde bir iş yapmış oldu. Aynı şeyi kadınlar için yapmış olsaydı bu bir teşvik olmayacaktı. Ben bir tanesiyle uğraşamıyorum. Ne? Halbuki erkek öyle değil. Şimdi bakarsınız mesela erkek gelir karısından anlatır. Zannedersin ki Guatemala'da 20 senedir bu adam hapis yaşıyor. Halbuki 20 sene önce evlenmiş, 20 senelik hayatını anlatıyor. Ne işkencenin dayanılmazlarına katlanmış mübarek. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir daha evlenmek istiyorum. bu kadar doğal olan bu ortam, Kur'an'ın belagatı gereği, Allah'ın hikmeti gereği, erkeğin karşı cinsle teşvik edilip sabah namazına çağrılmasını gerektirdiğinden, Allah erkeklere huriler vaat etti. Kadınlara bunu vaat etseydi, kadınlar tutacaksa da Ramazan orucu tutmazlardı bir daha. Hikmetun baliga. Hikmetun baliga. Ne hikmetler var Allah'ın işinde ya Rabbi. Ne büyük hikmetler. Bir üçüncü sebep de, bunun karşılığında Allah kadınları herhangi bir şekilde haksızlığa uğratmadı. Kadınlara da onları gıdıklayacak şeyler vaat etti. Hadis-i şerifleri açıyorsun bakıyorsun, kadınlara elbiseler vaat etmiş. Takılar vaat etmiş. Çünkü dünyada da onun derdi bilezikti. Cennette de onu vaat ediyor Allah. Kadının derdi güzel görünmektir. Cennette de onu vaat ediyor. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki kadınları tarif ediyor. Öyle tarif ediyor ki bu tariften huriler kenarda kalmış oluyorlar. Mesela cennette Allahu Teala kadınlara cennete girer girmez bekarlıklarını iade edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennete giren her kadın bakireliğine kavuşmuş olarak cennete girecek. Bakire olarak cennete girecek. İkinci olarak da erkeklere vaat edilen huriler bütün güzelliklerine rağmen cennete girmiş bir mümin kadından daha güzel olmayacaklar. Herkes cennete girdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Herkes cennete girecek. İşte yerler belli oldu. Zaten hazırsın. Her mümin için kazandığı kadar, yani seri numaralı değil huriler. Huriler bu dünyada nikahlanıyor. Meydanlarda kasadan infak için dolarlar çıkarken huriler geliyor. Hurilerin mehirleri bu dünyada ödeniyor. İşte kiminin 100 tane, kiminin 40 tane, kiminin sayısını Allah'tan başka bilen yok. Huriler gelecekler ve bir yerde toplanacaklar. Dünyanın kadınları da oradalar. Kadınlar cennete girdikten sonra işte kapılar kapandı, işler bitti. Orada cennetteki huriler diyecekler ki biz kimsenin eli değmemiş Allah'ın yarattığı mahluklarız. Biz aybaşı maybaşı olmayız sizin gibi. Öbür tarafa cevap veriyorlar. Öbür tarafa cevap veriyorlar. Biz sinirlenmeyiz. Biz kocalarımızın rızası için uğraşırız. Böyle öbür tarafa dünya kadınlarına kendilerini göstermek isteyecekler. Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki ama onları yeneceğiz orada diyor. Nasıl yenecekler biliyor musun? Diyecek ki Müslüman kadınlar, bir defa siz namaz kılmadan bu hale geldiniz, bizden üstün olamazsınız. Sen hiç infakta bulundun mu? Sen hiç tesettür için zor şartlara katlandın mı? Seni Allah bugün böyle güzel yarattı, buradasın. Biz alnımızın teriyle bu hale geldik diyecekler. Bir de karşılaştırıldıklarında bakacaklar ki dünyadan gelen kadınlar cennetteki hurilerden daha güzel görünüyorlar. Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyor ki o tartışma ebediyen bitecek orada. Dünya kadınlarının güzelliğiyle sonuçlanacak. Demek ki Allah-u Teala kadınlara hoşlanacağı şeyleri verecek. Size çok kocalar hazırladım, pazusu kalın delikanlılar hazırladım demiyor. Size bekaretinizi iade edeceğim buyuruyor. Tertemiz 33 yaşında ihtiyarlamayan, aybaşı olmayan, yorulmayan bir kadın haline geleceksin. Ve lehum fiha ezvacun mutahhara ve hum fiha halidun. Cennette senin hanımın olan kadın ebediyen aybaşı olmayacak, teri kokmayacak, parfüm kullanması gerekmeyecek, sonsuza kadar tertemiz olarak elinin altında kalacak. Kadının en büyük derdi olan sıkıntılar cennette yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenneti tarif eden, kadınların ve erkeklerin cennetteki hayatını, yaşam standartını tarif eden bilgilere bakıyoruz. O bilgilerde görüyoruz ki kadınlar bu dünyadaki her an buruşan, ikide bir kuaföre gitmesi gereken halleriyle olmayacaklar. Bacağı bile bir kadının içeriden kemiği görünecek şekilde olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tüylü müylü değil, ayda marda kullanman gerekmiyor senin. Neden? Çünkü dünyadaki sıkıntıların şunu temizle bunu temizle cennette yok artık. Cennette sadece ne var? Zevk var, keyif var, arzu ettiğin her şey var. Demek ki kadınlar bir, cennette güzelliğin doruğuna kavuşacaklar. Kimse sen buruşuksun, esmersin demeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki, cennete girdikten sonra Müslüman bir kadının sadece elini Allah gökyüzünden size gösterecek olsa o gün güneşin doğmadığını zannederdiniz buyuruyor. Böyle bir hal alacak, güzelliği olacak. İki, kadınlar asla yaşlı olmayacaklar. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا هُرُبًا اَتْرَابًا. Bekar, kocasına aşık ve bu aşkı hiç bitmeyen ve asla 33 yaşını geçmeyen halde olacak kadın. Aynı şekilde kadına istediği zevkler, süsler verilecek. Evinin bahçesinde cennette dolaşırken evinin bahçesindeki çakıl taşları yerine Allah inci ve mercan döşeyeceğiz buyuruyor. İnci ve mercan, çakıl malzemesi olarak inci ve mercan kullanılan bir bahçede dolaşacaksın. Aynı şekilde kadınlar elbise sıkıntısı olmayacak. İpekten başka bir şey giymeyecekler. Terzi yok, dikişi sökülen bir elbise değil. Bir gün giydi, ütüsü bozuldu, bir daha giydi değil. 3 takım, 5 takım değil, 20 takım değil. Ve 5. olarak da Allah kadınlara evliliklerini diledikleri gibi yapma hakkı tanıyacak. Hani burada erkek geldi, benimle evlenir misin dedi, görüştün, şartları konuştun, tekrar tekrar geldi gittiler, işte şunu yaparız. O da filan, o da senden, filan o da benden. Orada öyle bir şey yok. Orada öyle bir şey yok. Nasıl evlilik istiyorsan Allah-u Teala onu sana takdir buyuracak. O şekilde evleneceksin. Burada başörtüsünden dolayı çektiğin sıkıntılar, kendi Müslüman akrabalarının arasında bile rahat bir şekilde tesettürünle bulunamadığının bedelleri Allah'ın izniyle orada ödenecek. Cennet olarak ödenecek, Allah'ın cemali olarak ödenecek. Kardeşler, biz bir noktaya gelmek istiyoruz. O nokta nedir? Kesinlikle Allah-u Teala mümin ve salih amel yapan kulları için cenneti hazırlamıştır. Kadınlara asla bir ayrıcalık yoktur. Kadın erkek değil, mümin kafir diye bir ayrım var. Mümin olup cennete bir yolla inşallah girdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle veya maazallah cehennemde belli bir azap çektikten sonra cennete giren herhangi bir kadın, herhangi bir erkek hiçbir şekilde gönlünü rahatsız eden bir şeyle karşılaşmayacak. Buna huriler de dahildir. Huriler bile kadının aleyhinde değildir. Biz bu dünyadaki sıkıntılarımızı, bu dünyadaki yaşam tarzımızı esas alıyoruz. Burada öbür kadın o kadını kıskanır, o kadın onu kıskanır. Böyle bir hayat tarzı var. Bunun cennette devam etmeyeceğini biliyor olmamız lazım. Cennet kendi şartlarında bir hayat. Kimsenin kalbinde kimseye karşı bir kin yok, nefret yok, kıskanma yok, haset yok, dedikodu yok. Seninki yüksek, benimki alçak yok. Sen ne yaptın, ben ne yaptım yok. Bulaşık yıkamak yok, çamaşır yıkamak yok. Yorulmak yok, terlemek yok, yemek pişirmek yok, yemeği çiğnemek yok, tuvalet yok, yok, yok, diş ağrısı yok, göz ağrısı yok, yaşlanmak yok, kuaför derdin yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Cennet budur. Allah'tan bu cennetin hakkını vererek veya hakkını vermek mümkün değil ama cennete girmek için aday olacak amelleri yapmayı hepimize müyesser kılmasını dileriz. Burada kardeşler, kadınlar ve cennet bir araya geldiğinde bir hadisi şerifi hatırlamak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim cennettedir size söyleyeyim mi diye bir soru sormuş. Buyur ya Resulallah demişler. Cennette kim onu açıklayacak? Buyurmuş ki, peygamber cennettedir. Bir. Sıddık cennettedir. Kim sıddık? Ebu Bekir radıyallahu anh. Şehit cennettedir. Küçük çocukken ölmüş bebek cennettedir. Ve başka bir kasabadaki kardeşini sadece Allah için ziyarete giden mümin cennettedir. Kadınlardan kim cennete girecek size söyleyeyim mi buyurmuş. Buyur ya Resulallah demişler. Sempatik, çok çocuk doğuran ve kocasına küsmeyen kadın cennettedir buyurmuş. Sonra da ilave etmiş. Kazara kocası suratını astığı zaman yatağının kenarına oturup sen benimle barışmadıkça ben de uyumayacağım diyerek kocasının yastığının başında bekleyen kadın cennettedir buyurmuş. Listeye tekrar edin, tekrar bakınız arkadaşlar. Bakın dağlar gibi şeylerle çakıl taşlarını nasıl bir araya getirmiş. Bize göre basit, Resulullah'a göre muhteşem şeylere dikkat ediniz. Şu cennetlikler listesine bakınız. Peygamber, sıddık, şehit, 3 yaşında bebek, öbür kardeşini sadece Allah için ziyarete giden mümin, çok doğuran, sempatik, kocasının rızası için yatağının başında bekleyen kadın. Bunlar cennettedir buyurmuş. Bir kadın peygamberle, sıddıkla, şehitle nasıl bir arada olur? Bu Ramazan'da mukabeleye giderek değil. Mukabeleyle kendini aldatan kadından konuşmuyor. Asıl misyonunu ifa eden, çok doğuran ve sempatik olan kadından söz ediyor. Kocası küsünce onu memnun etmek için uykusuz kalan kadına Allah'ın peygamberi kendisinin davet edildiği cennetten yer ayırıyor. Çünkü kadının asıl vazifesi kocasını küstürmek değil, komşularına karşı süslenip püslenip kocasını iş elbisesiyle karşılamak değildir. Kadının vazifesi o erkeği şehveti sönmüş bir şekilde sokağa çıkarmak, eve de özleyerek geri davet etmektir. Bu vazifeyi ifa eden kadın, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın makamında bir kadın. Bu kadın şehadet şerbeti içmiş Hamza'nın seviyesinde bir kadın. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet vaat ediyor. Eğer kadınlar bir şeyi konuşacaklarsa bunu konuşsunlar. Merak etmesinler, Allah erkeklere 1 milyon tane huri verse o hurilerin kıskanacağı bir güzelliği ona vereceği için mutlu olacaktır o. Ona bekaretini tekrar geri verecek. Güzelliğini geri verecek. Dünyada olduğundan çok daha güzel olacak. Allah'ın kanununda, şeriatında hiçbir şekilde haksızlık yoktur. Yanlışlık yoktur. Allah her şeyi yerli yerine oturtmuştur. Bu tam bir hikmettir. Tam bir adalettir. Allah'ın yaptığına razı olanlar kesinlikle aldanmış olmayacaklardır. Erkeklere eğer hurileri verdiyse Allah, gereken buydu demektir. Kadınlara da başka şeyler vaat ettiyse gereken odur demektir. Yeter ki herkes vazifesini yapmayı bilsin. Herkes hurileri hak etmeye çalışsın. Herkes hurilerden daha güzel bir kadın olmaya çalışsın. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.